Сыны Васіля Цяпінскага. Радзіму бацька ім пакінуў, сваю ім справу завяшчаў. Хацеў, каб той агонь не згінуў, які ў грудзях яго палаў. Ды бацькі голас запаветны да іхніх сэрцаў не дайшоў. Яго ўбогая маетнасць іх болей хвалявала кроў. І вось заўзятасцю цягаюць адзін другога па судах, адзін другога выганяюць яны з бацькоўскага гнязда. А справа бацькава марнее, народ ідзе ўсё больш прыгон, чужынец усё больш наглее, і родны край бярэ ў палон. Ды і майчына не патрэбна, і скарбы бацькавай душы, сыны за ўбогую маетнасць сябе гатовы падушыць.